سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللہ باجھارے مہربان جے نالے سا شروع. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اساں توکھے کوثر عطا کیو، تہ کرے پہنجے پالنہار جے لائے نماز پڑھ ایں قربانی کر، بے شک تہ جو ویری ای بے نسل آہے.